Ha, nem tudok, mert egy kamodos. Nem tudom, mi beszéltem. Na. Sí. Annyi szó szét volt, mert az a vicc visszaedve már.